تفسیر: یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ سب رسولوں کو، وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن، تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ فَيَقُولُ، پھر وہ کہے گا یعنی پوچھے گا، کیا مَاذَا اُجِبْتُمْ، تم کیا جواب دیے گئے تھے، یعنی پیغمبروں کو ان کی امتوں نے کیا جواب دیا تھا خدا کے دین کے معاملے میں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ قالو، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ ایسا کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس دن کا خوف اور دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ بات بھی نہ کر سکیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عام لوگ اور کچھ پیغمبر بھی اس دن کی پریشانی میں صرف نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ماں اپنے بچوں سے اور دوست دوست سے غافل ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء اور رسل نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور اپنی نجات کی فکر کے سوا کچھ سوجھ نہ رہا ہوگا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے کسی اور کا علم بہت ہی محدود ہے۔ اسی لیے رسول ایسے وقت میں انتہائی مختصر اور جامع سا جواب دیں گے کہ اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اپنی امتوں کے بارے میں صرف اپنی زندگی کی حد تک جانتے ہیں، بعد میں وہ امتیں کس بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اصل حقیقت تو جانتا ہے، باطنی امور تو جانتا ہے۔ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کریں گے، کیونکہ ان کا علم صرف دنیا میں ان کی موجودگی کے زمانے تک ہی محدود ہوگا، بعد کی تبدیلیوں کے بارے میں وہ بے خبر ہوں گے، اس لیے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ یہ سوال تو سب پیغمبروں سے کیا جائے گا، کیونکہ آگے سورۃ الاعراف میں بھی آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ جب تمام رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں، امتوں سے پوچھا جائے گا انہوں نے کیا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، علیکہ، جو تجھ پر تھی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا نعمت تھی؟ کہ انہیں عام انسانوں سے ہٹ کر ایک خاص طریقے پر پیدا کیا گیا تھا، آپ نفخہ جبریلیہ سے پیدا ہوئے تھے، بہت چھوٹی عمر میں بول سکتے تھے جب عام لوگ نہیں بول سکتے، اور چھوٹی عمر میں ایسی گفتگو کرتے تھے کہ جیسے پختہ عمر کے لوگ کرتے ہوں۔ اذکر نعمتی علیک و علی والدتک، اور والدہ پر نعمت کیا تھی؟ کہ انہیں اللہ نے چن لیا تھا، ان اللہ اصطفیٰ کی، اور کیا کیا تھا؟ وطہارہ کی، پاک کیا تھا، واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پہ چن لیا تھا، ان کے پاس فرشتے کو بھیجا، پھر ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری تائید کی تھی، تمہیں مدد دی تھی، کس طرح؟ بروح القدس، پاک روح کے ساتھ۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جبریل علیہ السلام کی طرف۔ کیسے؟ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے جھولے میں یا گود میں اور ادھیڑ عمر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل اپنی زندگی کے ابتدا میں، بچپنے میں جھولے میں بولے تھے، اور اس کے بعد جب بڑے بھی ہوئے کچھ تو تورات کے کچھ حصے وہ اتنا فر فر بولتے تھے، اتنا تیزی کے ساتھ سناتے تھے کہ سننے والے حیران ہو جاتے تھے، بڑے بڑے فقہا اور ان کے جو احبار تھے وہ حیران اور دنگ رہ جاتے تھے یہ سب کچھ دراصل اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انعام تھا، اور وکہلن یعنی جب پیغمبر بنے، 30 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس وقت بھی آپ نے لوگوں کو بہت عمدہ طریقے سے تبلیغ کی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا ان پر۔ دوسرے پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر یہ ساری نعمتیں یاد کرا کے خصوصی سوال کیا جائے گا، کیونکہ لوگوں نے اور آپ کی امت نے آپ کو الہ بنا لیا تھا۔ تو یہ بتانا بھی تو مقصود تھا نا کہ اگر وہ الہ ہوتے تو ان سے سوال کیوں ہوتا، خدا سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، یعنی اس بات کی تردید بھی مقصود ہوگی۔ اور کیا معجزات اور انعامات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر؟ وَاِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تم پیدا کر لیتے تھے مٹی سے پرندے کی مانند میرے اذن سے۔ یہ سب باتیں پیچھے بھی سورت آل عمران میں گزر چکی ہیں، اس لیے سرسری ذکر کافی ہے، اور اصل مقصود جاننا ضروری ہے کہ یہ بات کیوں یہاں دوبارہ لائی گئی۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا، تو پھر تم اس میں پھونک مارتے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو بِإِذْنِ اللہ زندہ کرنا چاہتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ پاک کی مدح و ثنا بیان کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کو 7 ناموں سے پکارتے، یا قدیم، یا خفی، یا دائم، یا فرد، یا وتر، یا احد، یا صمد۔ اور جب ان کو کوئی سخت بات پیش آتی تو 7 مزید ناموں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان، یا ذل جلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما بینہما، ورب العرش العظیم، یا رب۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ وللہ الاسماء الحسنی فدعوہ بہا، اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو، یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے امید ہے آپ سب کو سارے نام آتے ہوں گے، اور اگر نہیں آتے تو پھر سیکھنے کے لیے تیار رہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے بھی ہیں لیکن وہ لفظ بھی صحیح نہیں بولتے جس سے پکار رہے ہوتے ہیں، تو پھر غلط لفظ بول کر تو تاثیر ختم ہو جاتی ہے نا۔ بہرحال، وَاِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، یعنی مٹی کا مجسمہ بنا کے میرے اذن سے اس میں پھونک مارتے، پھر وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے تندرست کر لیتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو زندہ کر لیتے، کہتے ہیں کہ قبرستان جا کر قبروں سے مردوں کو نکال کے کھڑا کر لیتے تھے اللہ کے اذن سے، پکارتے تھے اور وہ اٹھ جاتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا تھا، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، یعنی كَفَفْتُ عَنْكَ، یعنی تجھ سے دور کر دیا، کیونکہ ہاتھ سے دور جیسے کیا جاتا ہے تصور دلایا جائے، لیکن اسے مراد نہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے دور کیا تھا، سمجھانا مقصود ہے کہ ہٹا دیا تھا، آپ کا دفاع کیا تھا۔ اور اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر وہ الہ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یا کسی اور کو ان کی حفاظت کی ضرورت نہ ہوتی، وہ اپنی حفاظت خود کر لیتے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر بات کے ساتھ بے اذنی کی تکرار ہے کہ میرے اذن سے، میرے اذن سے۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں یاد کرا رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ ساتھ ساتھ اقرار کرتے جائیں گے، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی، واقعی اے اللہ تو نے ہم پر یہ انعامات کیے تھے۔ اور ان معجزات کے دکھانے والے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب باتوں کا جب اعتراف کریں گے تو اس وقت پھر ان کی امت یعنی نصارہ کے ہاتھ میں سوائے رسوائی کے کیا ہاتھ آئے گا، کہ جن کو وہ خدا مانتے رہے وہ خود اس بات کا انکار کر دیں گے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لایا. فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین, تو جن لوگوں نے ان میں سے کفر کیا تھا انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو محض جادو ہے کھلم کھلا. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اہل مکہ نے معجزات دکھانے کے مطالبے کیے تھے. اس کی تفصیل سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں آتی ہے. آیت ہے, وقالوا, انہوں نے کہا, لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كشفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں. آپ جواب دے دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے, میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبات کیے گئے کہ یہ سارے معجزات ہم کو دکھائیے جب ہم آپ کو مانیں گے, تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں ایک بشر رسول کے علاوہ بھی کچھ ہوں, اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے وہ بھی اللہ کے اذن سے دکھائے. لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا وہ معجزات دیکھ کے بھی نہیں مانتے. اچھا, آج کے دور میں ہماری بھی نفسیات کچھ اس طرح, جو نہیں مانتا ہم کیا چاہتے ہیں, جلدی سے کوئی ایسی چیز لائیں کہ جس سے وہ کنونس ہو جائے. تو بجائے ایسا طریقہ اختیار کرنے کے صبر کے ساتھ اور آرام سے دوسرے شخص کو نرمی کے ساتھ بات بتاتے جائیں, ایک وقت آئے گا کہ اس کی سمجھ میں بھی آ جائے گا. عموماً جو باتیں جلدی اثر کرتی ہیں وہ جلدی الٹ بھی جاتی ہیں. اس لیے اس کام میں, یعنی تبلیغ کے کام میں, تعلیم کے کام میں تیزی نہیں کرنی چاہیے, صبر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہیومن نیچر جو ہے اس میں تبدیلی ہر چیز کی بہ نسبت دیر سے آتی, جو اندر تک تبدیلی ہوتی. اب یوں سمجھے کہ جیسے ایک پتھر پہ پانی کا قطرہ قطرہ گرے تو سال ہر سال میں جا کے وہ اسموتھ ہوتا ہے یا اس میں سوراخ ہوتا ہے, تو اسی طرح ہیومن نیچر میں جو سختی ہوتی ہے اس کا علاج بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے اور مبلغ کو اپنے ان لوگوں کے لیے جن پہ وہ تبلیغ کر رہا ہے بہت حوصلے اور صبر کی ضرورت. ہم چاہتے ہیں معجزہ ہو, کوئی میریکل ہو اور لوگ فوراً ہم پہ ایمان لے آئیں جو ہم بتا رہے ہیں. بہرحال ہوا کیا کہ جن لوگوں نے ماننا نہیں تھا انہوں نے کیا کہا, ان ھذا الا سحر مبین, یہ سب تو کھلا جادو. وَإِذْ أَوْحَيْتُ, اور جب میں نے وحی کی, یہاں وحی اپنے لفظی معنوں میں ہے, اصطلاحی معنوں میں پیغمبر کی طرف ہوتی ہے اور لفظی معنوں میں دل میں ڈالنا, الہام. عام انسانوں کے دل میں جو اللہ تعالیٰ بات ڈالتے ہیں وہ الہام ہوتا ہے. کبھی آپ کے دل میں کوئی بات ڈالی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کر لو اور آپ کرتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے؟ یہ جتنی ایجادات ہیں یہ سب الہامات ہیں دراصل اللہ تعالیٰ کے, کہ اچانک کسی بندے کے دل میں کوئی خیال ڈال دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا, جو بھی اچھا کام بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ خیال ڈالتا ہے. جیسے کسی کی مدد کرنا ہوتی ہے یا کسی مصیبت سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام شروع ہو جاتا ہے. اس کو آپ کو بھی سکس سینس کہتے ہیں, کبھی کچھ اور نام دیتے ہیں, لیکن دراصل یہ اللہ ہی کی طرف سے دل میں خیال آتا. آپ نے کچھ پلان کیا آج شام تک کیا کیا خیال سوچیں گے آپ, ہے کوئی؟ آپ ذرا پلان کر کے سوچئے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب مثلاً یہ کہ جب میں یہاں آتی ہوں پڑھانے کے لیے, جتنا چاہے پڑھ کے آؤں, بات وہی منہ سے نکلتی جو اللہ چاہتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں پلان کر سکتا. اور بعض اوقات بعد میں یاد آتا ہے نہیں یہ بھی مجھے بتانا تھا, اور وہ بھول جاتا ہے انسان. آپ کی پلاننگ دھری رہ جاتی, آپ کوشش کرتے جائیں. باقی آپ کو لازماً اللہ پہ توکل کرنا ہوگا, اس کے حوالے سب کچھ کرنا ہوگا. اس لیے یاد رکھیے, اچھے خیالات, اچھے آئیڈیاز اللہ کا انعام ہوتے ہیں, آپ کا کمال نہیں ہوتے. کبھی بھی اس کے بعد تکبر میں مبتلا نہ ہوئی کہ یہ تو میرے اندر یہ بات تھی اور میں نے یہ کہا اور میں نے یہ بتایا. نہیں، یہ دراصل اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے، وہ دراصل وہ نعمت آپ کی طرف آ رہی ہوتی، جیسے شاعر حضرات کہتے ہیں نا کہ ایک آمد ہوتی ایک آمرد ہوتی، تو یہ جو آمد ہوتی ہے یہ ہر ایک پہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ شعر و شاعری میں آمد ہر ایک کی کیوں نہیں ہوتی؟ کچھ لوگوں پہ ہوتی ہے نا، یہ نعمت ہے، نعمت ہے جو کچھ لوگوں کی طرف جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. دوسرے پہ ہو سکتا ہے دولت کی آمد ہو رہی ہو، کسی کے اوپر کچھ اور آمد ہو رہی ہو. ابرد کا مطلب ہوتا ہے خود سے کھینچ تان کے وہ جوڑ توڑ کے شعر بنانا. آمد میں بے ساختگی ہوتی ہے، ابرد میں مزہ نہیں ہوتا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی، یہ کون سی وحی ہے؟ الہام، دل میں بات ڈالنا، جو اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کے اندر القا ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس بچے کو باکس میں بند کر کے دریا میں بہا دو. حضرت مریم علیہ السلام کو اسی طرح کا الہام ہوا تھا، فرشتوں نے آ کے کہا تھا کچھ. اس طرح حواریوں کو، اور حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، آپ کے ساتھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یعنی ان کے دل میں بات ڈال دی. ان آمنو بی، کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ، وبرسولی، اور میرے رسول کے ساتھ. یعنی ایمان کی توفیق اللہ دیتا ہے. بار بار یہ بات آتی ہے نا، یہ دل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، جسے وہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دے سکتا. اچھا، اس کو لوگ الٹے معنوں میں لیتے، کہتے پھر اس کا مطلب ہمارے بگاڑ کی اصل کنجی تو پھر ہمارے پاس نہ ہوئی، ہم تو ذمہ دار نہ ہوئے. ہماری ذمہ داری ہماری چوائس ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، کس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں. پھر اللہ راستہ کھولتا ہے، پھر اس کے مطابق ہر بندے سے اس کا معاملہ مختلف ہے. اور اس میں بڑی حد تک بندے کی اپنی جو دلچسپیاں اور محبتیں اور کوششیں ہیں ان کا بھی دخل ہے. اچھا، قالو، جب اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تو انہوں نے کیا کہا؟ آمنا، ہم ایمان لائے. تو کہتے ہیں نا، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے دل میں ایک آئیڈیا آتا ہے، آپ کو خیال آ جاتا ہے، اور بعض خیالات آپ کو پریشان کر ڈالتے ہیں کہ اٹھو یہ کام کرو، اور جب آپ کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ واقعی اس چیز کی ضرورت تھی اور بر وقت اللہ نے کروا لیا. قالو آمنا، وہ بولے ہم ایمان لے آئے. وشہد، اور آپ گواہ رہیے. کس کو گواہ بنا رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. آپ گواہ رہیے کیا؟ باننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. حواریوں کا دین بھی کیا تھا؟ اسلام. اور وہ بھی کون تھے؟ مسلمان. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسیحی ہیں یا ناصری ہیں یا عیسائی ہیں یا کچھ اور ہیں، یہ تو فرقہ وارانہ نام ہے، جیسے ہم نے بھی کچھ رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ باننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. آپ گواہ رہیے. اس قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، کیا کہا؟ یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے؟ ان کو کیا رب پہ شک تھا؟ ہو بھی سکتا ہے کہ نیو مسلم تھے، ابھی ان کو رب کی پہچان ہی نہیں تھی پوری طرح کہ رب کیا کیا کر سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں شک نہیں تھا اس بات پر کہ رب کی استطاعت میں ہے یا نہیں، انہیں اپنی دعا کی قبولیت میں ایک طرح سے جھجک تھی کہ کیا ہمارا مطالبہ مانا جا سکتا ہے. اَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے. مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ مائدہ بیسیکلی ایسا برتن یا پلیٹ یا سینی یا ٹرے ہوتا ہے جس پر کھانا لگایا جاتا ہے، اس لیے دسترخوان کو بھی مائدہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی کھانا چنا جاتا ہے، اور پھر کھانے کو بھی کہتے ہیں جو دسترخوان پہ چنا جاتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ شاید آپ کی بھی کوئی نانی دادی کے بڑے بڑے ٹرے ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں بہت بڑے بڑے تھال ہوتے تھے. اس زمانے میں اتنا ٹیبلز کا تو رواج نہیں تھا، تو اس ٹرے کے اندر سب کچھ لگا دیتے تھے، پھر دو لوگ اٹھا کے لے جا کے چادر کے اوپر بچھا کے رکھ دیتے، پھر سب مل کے اس میں سے کھاتے. تو بہرحال وہ جو ٹرے ہوتا ہے، یہ سینی ہوتی ہے، جو تھال ہوتا ہے، اس کو مائدہ بولتے ہیں. پھر کپڑے کو بھی مائدہ کہہ دیا گیا، یا دسترخوان کو. پھر جو کھانا اس پہ لگتا ہے اس کو بھی مائدہ، اور اسی سے سورۃ المائدہ. یا عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے، ان ینزل علینا مائدہ من السماء، کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان اتارے، یعنی کھانا اتارے. دیکھا جائے تو ساری زمین ہی ایک دسترخوان ہے جس پہ طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے رزق کے سامان اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. کچھ زمین کے اندر سے نکل رہا ہے، کچھ درختوں پہ لگ رہا ہے، کچھ فصلوں پہ لگا ہوا ہے. تو ایک بہت بڑا دسترخوان ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے ہم سب کے لیے کہ زمین میں ہم کیا ڈالتے ہیں اور مٹی کیا دیتی ہے ہم کو، ذائقے اور رنگ اور خوشبوئیں دیتی ہے، لیکن ہم کو اللہ کی قدرت اس میں نظر نہیں آتی. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک کھانے کا ٹرے آسمان سے اترے، یعنی اسباب کا پردہ ہٹے اور ہم کھانا اترتا دیکھیں، یعنی زمین سے نکلنے والے رزق کو آسمان کے بادلوں سے نکلنے کا مطالبہ کیا انہوں نے. تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قالت تق اللہ، کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ کیسے مطالبے کر رہے، تمہارا ایمان نہیں، ایمان لا کے یہ کیسی باتیں شروع کر دی. اس پر انہوں نے اپنی کچھ توجیحات پیش کی، وجوہات بتائیں. کیا قالو، انہوں نے کہا، نمبر ایک، نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، تاکہ جیسے بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملا تھا، ہم کو بھی ذرا یہ مل جائے، ہم اسے کھائیں اور یکسوئی سے اللہ کی عبادت کریں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی اطمینان سے کھائیں پیئیں. دوسری وجہ، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ تو نے ہم سے سچ کہا. کون سی بات؟ کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر، یعنی مائدہ پر اور اس حقیقت پر، گواہوں میں سے ہو جائے، یعنی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں، تاکہ ہمارا یقین بڑھ جائے. قال عیسی ابن مریم، کہا عیسی ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، جو رب ہے ہمارا، انزل علینا، اتار ہم پر، مائدتا من السماء، ایک خوان آسمان سے، اللہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار. تکون لنا عید لاولنا واخرنا، تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک عید ہو جائے. وآیت منکا، اور ایک نشانی تیری طرف سے. ورزقنا، اور رزق دے ہم کو. وانتا، اور تو ہی، خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہے. یعنی ہمارے رزق کا سامان بھی ہو جائے اور ہم تجھ پر یقین بھی کریں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جس خان کا مطالبہ کیا، اس کے آنے کے دن کو عید بنانا چاہا. اچھا، عید کیا ہوتی، عید کا کیا تصور ہے آپ کے ہاں؟ عید کا لفظ ہی مانا تو ہوتا ہے لوٹ کر آنے والی. عید ہر سال واپس پلٹتی. یاد رکھیے، اسلام میں عید کوئی قومی تہوار نہیں ہوتا، یہ ایک ملی تہوار ہے. کیا فرق ہے ملی اور قومی میں؟ پوری ملت کا ہے. اور اس تہوار میں مقصود صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن تکبیریں پڑھنے کو کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے. دونوں عیدیں ہماری نماز سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر کچھ نہ کچھ ساتھ اسے سیلیبریٹ کرنے میں، اچھے کپڑے پہننا، کھانا پینا، تفریح وغیرہ بھی ہوتی ہے. لیکن بنیادی طور پر آغاز اور ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر اور بڑائی سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عیدیں منائی تھی؟ دو تھی یا تین تھی؟ کون کہتا تین تھی، لیکن افسوس کہ ہم اب تین اور زیادہ بھی منانے لگ گئے. آج کل بھی ایک عید آنے والی ہے، اور اس کو بھی ہم نے عید کا نام دے رکھا ہے. اور اس پر آپ دیکھیے کہ اس کو اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں جتنا اصل عید کو نہیں کرتے. آپ نے رنگ رنگ کے جھنڈے دیکھے ہوں گے، اور یہ ابھی دو تین دن کی بات ہے، میں ناظم آباد کی طرف گئی تھی تو راستے میں اتنی لائٹیں لگی ہوئی تھیں کہ ایک دم میں چونکی کہ پتہ نہیں کسی کی شادی ہے، لیکن یہ پورے بازار میں کیوں لائٹیں لگی ہوئی، اور پورے پورے فلیٹس اور بلڈنگس کے اوپر ہر طرف چراغاں ہیں. تو پھر مجھے یاد آیا کہ اچھا ربیع الاول شروع ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور باقاعدہ ہم نے اس کو سرکاری طور پر عید کا نام دے رکھا ہے۔ تو عید مقرر کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ اللہ کا کام ہوتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خان اتارا جائے تاکہ وہ ہماری عید بن جائے، چلے انہوں نے کیا چاہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے ایک اور عید کا دن مقرر کریں، ہاں؟ لیکن ہم نے اس کے بعد خود سے عید کا تصور قائم کر لیا، اور بسا اوقات عید سے بھی بڑھ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اینی ہاؤ، بات یہ ہے کہ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ خوشی کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کو عید کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی غلط بات ہے؟ دین جو ہے، جیسے کہ آپ نے سورۃ المائدہ میں ہی پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب دین کے نام پہ یہ نہ کرو، مثلا 14 اگست کو آپ لائٹیں لگاتے ہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ آپ کا ایک قومی تہوار ہے نا، نیشنل ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جو بات آپ دین کے نام پہ کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اب 14 اگست کو جب چراغا ہوتا ہے تو آپ ثواب سمجھ کے تو نہیں کرتے، کہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، ایک قومی تہوار ہے، لیکن عید جو ہے قومی نہیں، ملی تہوار ہے، امت کا تہوار ہے۔ تو دین کے نام پر، امت کے نام پر کوئی کام جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو یہ لازمن دیکھنا ہوگا، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا کوئی حکم دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے؟ اگر نہیں تو وہ دین میں ایک نئی چیز ہوگی۔ اس وقت جو میرے ذہن میں پہلا خیال آیا کہ اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان گلی بازاروں میں آئیں اور دودھ کی دکان پہ جائیں تو وہاں پانی ملا ہوا ہو، اور مرچوں کی دکان پہ جائیں تو وہاں کچھ اور ملاوٹ ہوئی بھی ہو، کوئی چیز بازار میں خالص نہ ملے اور گندگی کے ڈھیر ہو، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں اور گاڑیوں کے ہارن بج رہے ہوں، اور وہ یہ دیکھیں کہ یہ میری امت میری پیدائش کا دن سیلیبریٹ کر رہی ہے، خوش ہو کر جائیں گے؟ ہماری توجہ کس پر ہونی چاہیے؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ کس چیز میں محنت کرنا ہے ہم کو؟ یعنی ہم ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں کہ جو آپ نے کیے نہیں، نہ آپ نے حکم دیا، اور جو کام آپ نے کہے کہ ناپ تول ٹھیک کرو، صفائی نصف ایمان ہے، اذان ہو رہی ہے، اور اتفاق یہ کہ اس وقت اذانیں بھی ہو رہی تھیں، اذانیں ہونے کے باوجود بازار بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، دکانیں چل رہی ہیں، خرید و فروخت جاری ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منا رہے ہیں۔ ہم نے جو ہماری اصل عید تھی اس کو بھی اس طریقے پر نہیں رکھا۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہ تو عورتیں بالکل نہیں جا سکتی، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید بھی کریں کہ نکلنا، دوپٹہ نہیں تو کسی سے لے لینا، اور اگر نہیں نماز پڑھنی تو بھی دعا میں شریک ہونا، اس پہ تو ہم نے لگا دی پابندی۔ اور جو نہیں کرنے کے کام تھے، وہ آپ رات بھر بازار میں گھومیں پھریں، صبح چاہے فجر کی نماز بھی چھوڑ دیں، اور صرف دنیا داری نبھاتے نبھاتے دن بھر کی نمازیں چھوڑیں، اور پھر ہم خوش بھی ہوں، اور مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہن رہے ہوتے ہیں یا مہندی لگوا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بھی کمرشلائز بیسیکلی کر لیا گیا نا، یہ بزنس بھی بن گیا ہے ایسی چیزیں کرنا۔ بہرحال اب یہ کہ حواریوں نے جو یہ مطالبہ کیا تو کیا چاہا؟ کہ یا اللہ ایک خان اتار، ہم کھائیں پیئیں، عید منائیں، اور ایک نشانی بھی بن جائے، اور ہم کو رزق بھی مل جائے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلہا علیکم، بے شک میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، میں اس کو یعنی خان کو تم پہ نازل کرنے والا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو، فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے اس کے بعد جس نے پھر کفر کیا، پھر بھی جو ایمان نہ لایا، پھر بھی جس نے اطاعت نہ کی، فانی اعذبہ عذابا، تو بے شک میں اس کو ایسا عذاب چکھاؤں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ جیسا عذاب یا جیسی سزا میں نے دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی، جہان والوں میں سے کسی پہ نہ آئی ہوگی۔ یعنی اگر تم نے اس مطالبے کے مانے جانے کے بعد پھر اللہ کی بات نہ مانی تو پھر تمہاری شامت بہت سخت آئے گی۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے روایات میں کہ واقعی یہ خان اتارا بھی گیا تھا یا نہیں اتارا گیا تھا، ترمذی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اتارا گیا، اس کے بعد انہوں نے پھر نافرمانیوں کی روش اختیار کی تو یہ سور بنائے گئے. یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی. عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس میں خیانت نہ کریں اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں. پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی کیا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنایا گیا. یعنی اس لیے بھی تھا کہ غریبوں کو دیں اور بچا کے نہ رکھیں، لیکن وہ الٹ کرتے رہے. ان کی خیانت کیا تھی؟ کہ غریبوں کو اس سے روک دیا جن کے لیے یہ سب کچھ تھا. اور اس سلسلے میں دوسری رائے یہ ہے کہ خان نہیں اتارا گیا تھا. بہرحال اصل جو چیز سیکھنے کی ہے یا جاننے کی، وہ یہ نہیں کہ اترا کہ نہیں اترا. اصل حکم یہ ہے یا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد، اس کا حکم جاننے کے بعد، جان بوجھ کر پھر نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے.